La ceasul trei porni rămiuți, dar n-am întors în voi bătuți. Din nou am dat asalt erou, dar n-am întors bătuți din nou. De-al treilea rând deschis am drum, dar n-am bătut-o nici acum. Ne-am dus de-a patra oară apoi și acum răzbim și batem noi. N-ar și fi fost rușina mar, de n-am fi duși acum zadar.